orszak jeszcze na jakiś czas w Sopocie. A zatem przygoda trwa. Do usłyszenia po 21. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 lipca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie zakończyły się obchody pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. Kilkanaście zastępów straży gasiło pożar składowiska odpadów w Paterku w Kujawsko-Pomorskiem. Nowe włoskie władze nie chcą u siebie statków międzynarodowych misji ratunkowych. Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Organizatorzy i uczestnicy tych społecznych obchodów chcieli przede wszystkim godnie uczcić Polaków, którzy zginęli podczas ludobójstwa. Relacja Grzegorza Maciaka. Uroczystości rozpoczął apel poległych przed grobem nieznanego żołnierza. Tam odczytano list od premiera Mateusza Morawieckiego, który zapewnił, że nie ustaniemy w wysiłkach, by wydarzenia rzezi wołyńskiej zostały godnie upamiętnione. Na znaczenie przypominania prawdy o zbrodni wołyńskiej wielokrotnie zwracał też uwagę ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Pamiętamy nie po to, żeby szukać zemsty, nie po to, żeby przesuwać granice, nie po to, żeby obalać rządy, ale właśnie po to, żeby to się nie powtórzyło. Po apelu i złożeniu wieńców ulicami stolicy ruszył Marsz Pamięci. Kilkuset uczestników w ciszy i skupieniu przeszło ulicami miasta do Katedry Polowej. Ręce powykręcane, a dziecko rozerwane. To było znęcanie się. Ostatnim punktem uroczystości była msza w Katedrze Polowej, gdzie modlono się za zamordowanych. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Dodajmy, że w obchodach rocznicy rzezi wołyńskiej na Ukrainie wziął udział prezydent. Powinniśmy budować przyjaźń pomiędzy Polską i Ukrainą, ale nasze relacje trzeba opierać na prawdzie historycznej, mówił Andrzej Duda na cmentarzu Wołyce na Wołyniu. Zaapelował też do władz Ukrainy, by przywróciły możliwość ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. I zmieniamy temat. 15 zastępów strażaków gasiło pożar składowiska odpadów w Paterku koło Nakła nad Notecią. Płonęły chemikalia i filtry samochodowe, relacjonuje rzecznik Straży Pożarnej w Nakle, kapitan Paweł Przybylski. Pożarem objęte były zbiorniki z substancjami ropopochodnymi oraz kosze, w których składowano zużyte filtry pojazdów. Bardzo trudne warunki pracy z uwagi na bardzo wysoką temperaturę, gęste zadymienie. Na miejscu łącznie pracowało 15 zastępów Straży Pożarnej. Pracowali technicy, grupa dochodzeniowa Komendy Powiatowej Policji. Przyczyny będą ustalane przez policję. W całym kraju tylko w tym roku doszło do kilkudziesięciu pożarów składowisk z niebezpiecznymi odpadami. I na koniec jeszcze w tym serwisie za granicę. Minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini chce wprowadzić zakaz wpływania do włoskich portów statków międzynarodowych misji ratunkowych operujących na Morzu Śródziemnym. Wczoraj wieczorem do Messyny na Sycylii przybył irlandzki statek patrolowy z migrantami na pokładzie, o czym donosi nasz korespondent we Włoszech. Patrolowiec Samuel Beckett irlandzkiej marynarki wojennej 5 lipca na wodach terytorialnych Libii podjął z pontonu 106 osób, w tym 11 dzieci i kobietę w ciąży. Władze włoskie zgodziły się przyjąć statek imigrantów. Jednak minister Salvini zapowiedział, że na czwartkowym szczycie unijnym ministrów spraw wewnętrznych w Innsbrucku zażąda, by statki międzynarodowych misji ratowniczych nie przewoziły migrantów do włoskich portów. Włoski rząd, w którym Matteo Salvini jest wicepremierem, od 3 tygodni nie wpuszcza na swoje wody statków organizacji pozarządowych bez względu na to, czy na pokładzie znajdują się migranci. Minister oskarżył te organizacje o świadomą lub nieświadomą współpracę z libijskimi gangami przemytników ludzi. Podobne kroki podjęła Malta. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ta korespondencja z Włoch kończy serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Kiedy nie grają w piłkę w mundialu, chuchając na obolałe już nogi piłkarzy, kiedy nie grają w Wimbledonie, bo w niedzielę raczej truskawki same się je, bez gry w tenisa pozostaje nam Tour de France. Dopiero drugi etap, ale emocji i dramatów była cała masa. Marek Brzeziński. Drugi etap Tour de France wygrał 3-krotny mistrz świata Peter Sagan z grupy Bora, w której jedzie 3 Polaków. Słowak liderem. 185,5 km szlakiem starych zamków, okłach murów i baszt wyszczerbionych czasem. Uciekło ich 3. Z tria został jeden francuski weteran Sylvain Chavanel. Przewaga jak lawina. Najpierw rosła w oczach, 108 km i już ponad 4 minuty. A potem atak stracił rozpęd, nogi, dynamikę. Na chwilę koło wspaniałego pałacu zamku Puy du Fou, gdzie odbywają się imponujące pokazy o tematyce historycznej, największej największa taka impreza na świecie, znów 4 minuty, ale potem przewaga już tylko chudła, zmalała z Dumnej Sosny do Kosodrzewiny, poniżej 2 minut, a z tyłu kraksa za kraksą. Przygoda Chavanela kończy się 12 km przed metą. La Roche-sur-Yon, miasto Napoleona, meta, finisz, ostatni wiraż, ostry, kraksa, do przodu wyskoczyło kilkunastu, reszta została, walka do ostatniego metra, oddechu, kozie rogi rowerów rzucają się na boki, Peter Sagan najszybszy. A jutro trzeci etap, 35,5 km jazdy drużynowej na czas. Trasa jakby wielbłąd podążał za wielbłądem, z garbu na garb garbem pogania. Etap, który może co nieco wyjaśnić co do rozkładu sił w pierwszej części Wielkiej Pętli. Dla Trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na kolarskich kołach mamy dziś sukces i my. Maja Włoszczowska po 6-letniej przerwie odniosła pierwsze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata, triumfując na trasie w Val di Sole we Włoszech. W mundialu nie grają, ale mnóstwo rzeczy dzieje się dookoła mundialu, a choćby ta, że po nieudanych mistrzostwach z pracą pożegnał się Fernando Hierro. Nie popracował długo, szkoleniowcem reprezentacji Hiszpanii został dopiero dzień przed mistrzostwami. W Formule 1 przewidująco, jak często ostatnio, wyścig na torze Silverstone wygrał Sebastian Vettel, który wyprzedził Brytyjczyka Lewisa Hamiltona z Mercedesa i kolejnego kierowcę Ferrari, Fina Kimiego Raikkonena. Nic nowego. W mistrzostwach po 10 wyścigach prowadzi Vettel. Siatkarze walczą w finałach Ligi Narodów. W spotkaniu o trzecie miejsce Amerykanie nie dali szans Brazylijczykom i wygrali 3-0. Trwa właśnie finał. Pierwszy set finału, w którym Francuzi grają z Rosjanami i to Rosjanie na razie dość wysoko prowadzą. Kto by się nie zgodził na 30 milionów dolarów za sezon? Kevin Durant, który drugi raz z rzędu zdobył nagrodę dla najbardziej wartościowego koszykarza finałów Ligi NBA, podpisał nowy 2-letni kontrakt z Golden State Warriors. W nocy na Podlasiu, Mazurach i na północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, od Górnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia po Lubelszczyznę i Mazowsze. Początkowo także burze. Nad ranem na wschodnim wybrzeżu mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Rainbow, decydując się na wakacje nawet zupełnie last minute, możesz wylądować... Tak, tak. W czterogwiazdkowym hotelu z All Inclusive. Leć koniecznie. Na wakacje do Grecji lub Turcji już od 1580 zł. Tak, tak. Nie ma mowy o pomyłce. Grecja, Turcja od 1580 zł. I do tego w czterech gwiazdkach z All Inclusive. Takie last minute tylko w Rainbow. Rezerwuj teraz na r.pl lub w swoim biurze podróży. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy, tak? Mam nadzieję, że Państwo słyszycie ten szum morza. To oznacza, że mam tą radość znowu po roku powitać Państwa z Sopotu, z Teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej. I przed Teatrem Atelier imienia Agnieszki Osieckiej siedzi ze mną weteran dziennikarka Baśka Marcinek, który właściwie siedzi ze mną tu zawsze plus minus w tym okresie od 24 lat, bo w pierwszym lecie teatralnym się jeszcze nie znaliśmy. Poznaliśmy się rok po, jak z Agnieszką Osiecką wędrowaliśmy do Opery Leśnej, bo tam Baśka miała swoje studio, tam nas zaprosiła i tam pierwszy raz rozmawialiśmy o sztuce, o tym, co razem z Agnieszką robimy, co w ogóle robimy w Teatrze Atelier w Sopocie i poznaliśmy Baszki, która jest nam wierna do dzisiaj i wygląda ona coraz młodsza, coraz bardziej pinkowa i znakomicie uśmiechnięta i ja się cieszę, że tu mówię do pinkowego mikrofonu i mam tą szansę Państwa zaprosić na 25. jubileuszowe Lato Teatralne w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie. Ja się nazywam, zapomniałam o tym, bo może ja tak myślę, że może ktoś z Państwa mnie zna, bo nawet poznaje po głosie, ale chyba tak nie jest. Nazywam się Andrzej Hübner-Ochodlo, prowadzę ten teatr od samego początku. Teatr jest starszy jeszcze, ma 29. urodziny, ale w tym roku świętujemy 25. Lato Teatralne. 25 lat powstał także ten budynek teatralny, który się zmienił, prawda? Miasto Sobotko przecież przebudował potem i teraz jest ten budynek, który tu stoi obok hotelu, ale wtedy, na początku lat 90. były same takie betonowe hangary, tam było wypożyczalnia kajaków. Magazyn bardzo kulturalny. No właśnie, proszę Państwa, dzień dobry właściwie. Witaj, Andrze. Cieszę się, że możemy być znowu nad morzem. A to, że wieje, to przynajmniej jest dowód na to, że tu jesteśmy, że nie udajemy, że to nie jest tylko teatr wyobraźni. A więc ćwierćwiecze Sopockiego Lata Teatralnego. Tak. No i cieszę się, że możemy razem znów świętować. Będzie bardzo interesująca i nie tylko muzyka. No i co dzieje się w Twoim teatrze? My teraz przygotujemy, bo za tydzień prapremiera polska u nas, amerykańską sztukę Poniżej Pasa, Below the Belt. To jest kontynuacja naszej wspaniałej współpracy z Teatrem Adama Mickiewicza w Częstochowie i dyrektorzy się zgodzili, aby wystawić ten tekst, który ja już poznałem w 96 roku, bo on po prostu przeleżał w swojej szufladzie, w tej szufladzie, w którym leżą interesujące teksty. I ja go obudziłem teraz i Ruby Birn go tłumaczyła na nasze zamówienie. Znalazłem w Częstochowie trzech wspaniałych aktorów i odbyliśmy 7 tygodni prób, teraz ostatni tydzień próby generalne u nas tu w Sopocie. Adam Szuchowski pisał muzykę do tego spektaklu, wspaniałe dźwięki, które towarzyszą prawie całemu spektaklowi. I jest to spektakl, może Państwo się mówi, właśnie on pasuje tak bardzo do tego, co mnie interesuje w teatrze. To jest plot, jesteśmy w nieznanym kraju, nieznana fabryka produkuje nieznany produkt i poznajemy w tej fabryce trzech mężczyzn, którzy i się mobbingują, i walczą o władzę, i się poniżają, ale które walczą głównie z samotnością. Jesteśmy w takiej sytuacji trochę jak u Kafki lub u Orwella. Jest to broadwayowski hit z rodem teatru absurdu. Jest to trochę napisane w tradycji Ionescu. I ta tajemnica, która cały czas nam towarzyszy w tym tekście, to mnie strasznie interesuje. I w latach 96 ten tekst był spektaklem roku w USA. I po prostu w zachodniej Europie on miał swoje przedstawienie w Niemczech. On był 40 razy wystawiony w różnych teatrach. W różnych miastach w Polsce. Do Polski nie trafił, teraz trafi do Polski. Najpierw do Sopotu, a potem do teatru już w głównym repertuarze w teatrze w Częstochowie. To będzie nasz pierwszy tydzień, a to zaczyna się dramatyczno. Ale zaczęli Państwo, zainaugurowali sezon troszeczkę później ze względu na Festiwal Dwa Teatry, czyli 5 lipca. Tak, 5 lipca inaugurowaliśmy sezon z recitalami Marcina Januszkiewicza, Osiecka po męsku i teraz w tym następnym tygodniu są właśnie także publiczne próby generalne. To jest taki smakowit dla Państwa, który niekoniecznie muszą zobaczyć aktorzy, którzy się kłaniają, którzy mogą przyjść na próbę generalną, które u nas właściwie tradycja to udowodni, wyglądają jak normalne spektakle, tylko aby nie zapewnić aktorzy, że się nie kłaniają. I ponieważ mamy 25 lato teatralne, te próby generalne są za 25 zł. To znaczy taki prezent dla ludzi, dla których pieniędzy, które wydają na kulturę, jednak grają rolę w codziennym budżecie i właśnie tego taka oferta. Spektakl dramatyczny oczywiście jest otwarty także dla młodych ludzi, dla studentów, którzy może nie mają tyle pieniędzy, bo te pieniędzy, które wydajemy już dzisiaj na bilety, no to nie są bagatelne sumy, aby obcować sztuką z wysokiej szy. I to jest właśnie nasza ambicja, aby Państwu znowu proponować taką paletę spektakli, recitali, które są z tej najwyższej półki, jeżeli mówimy o poezji, także o poezji śpiewanej. I właśnie tego ja nie będę teraz referować, bo tyle czasu nie mamy, cały repertuar, ale mogę powiedzieć, że mamy tą prapremierę polską, jeżeli chodzi o drama, mamy światową prapremierę, jeżeli chodzi o nowy program muzyczny związany z międzynarodowymi spotkaniami z kulturą żydowską. Którymi w tym roku? Bardzo lubimy liczyć. Bo doliczyliśmy się 13. międzynarodowe spotkanie z kulturą żydowską i to jest nowy program muzyczny SF Jam, który tworzą fantastyczni muzycy na czele z panem Trzaską i z panem Żuchowskim, ale także gości z Izraela i z Polski występują w tym projekcie, który bazuje na starych, na nowo opracowanych, mało znanych nigunów, melodiach swoich różnych tradycji żydowskich, na nowo opracowane i na nowo też te melodie mają być inspiracje do improwizacjach także, bo to są ludzie, którzy umieją fantastycznie improwizować i oczekujemy hipnotyzujące współbrzmienie. Właściwie ja czuję, że będziemy usłyszeć dźwięki jeszcze niesłyszanych. I to jest ta cała tajemnica tego projektu. Taki artyści, takiego formatu się tam spotykają. Także w ramach Międzynarodowych Spotkań z Kulturą Żydowską występuje zespół Kroki, który przyjeżdża do nas i muszę to przyznać, najbardziej się cieszę na Maję Komorowską, która razem z Trio Targanesco występuje i tu spotykają się słowa i muzykę i na to spotkanie niebywało się cieszę. To jest także zaszczyt, że ta wielka aktorka wchodzi na progi naszej sceny, ale też przyjeżdżają jeszcze inni fantastyczni artyści najwyższego formatu z tego kraju. To będzie gala z okazji naszych 25. urodzin, 25. lato teatralne. Przyjeżdża Krystyna Janda z Pamiętnikiem z Powstania Warszawskiego, Mirona Białoszewskiego z muzyką Jerzego Zatonowskiego. Oni to kiedyś wystawili bodajże w Muzeum Powstania Warszawskiego. Po latach pani Janda się zgodziła wrócić do tego materiału. Jurek Zatonowski współpracuje z nią, aby to przygotowywać na naszą scenę, bo to specjalnie na nowo właściwie inscenizują na potrzeby naszej sceny i niestety tylko 3 koncerty, w tym jest jedna gala i jeszcze 2 koncerty dostępne dla publiczności, ale to dopiero następuje koniec sierpnia. Chyba jeszcze będziemy okazji o tym porozmawiać po drodze. Przyjeżdżają do nas wspaniały gości od Magda Ume przez Hanki Banasza, Piotra Machalice, Jewgin Malinowski. Ja nie jestem w stanie teraz wszystkich wymienić. Joanna Czepycińska pierwszy raz z piosenkami z kabaretu Starszych Panów u nas w Teatrze będzie gościć. Mamy zespół z Czech Mama Leo, który też zaprosiliśmy dla Państwa z żydowskimi, czeskimi piosenkami za 25 zł, także taki prezent dla naszej widowni, aby posłuchać wspaniałych artystów z Czech. Mi się wydaje, że udało nam się, po prostu mam przed sobą tą ulotkę, bo mam swoje lata, nie wszystko mam w głowie. Ja tu tak trochę z czasami przyznaję się, że spojrzę to tak, że nie, kochana, prawdą jest prawdą. Andrzej też coraz lepiej wygląda. My obaj, jak się tak na siebie patrzymy, to cieszymy się, że spotykamy, bo robimy sobie te komplimenty, które są zasłużone. W ogóle jest tak, jak ja ciebie widzę, ja to mówię teraz na antenie, jak ja ciebie widzę na początku lata teatralnego, to ja mam dobry humor. To znaczy mam tankowanie energii i widzę, że jak ty tak ty kilka razy przez to lato się z nami spotkasz i tu jesteś, to ja widzę, że jeden taki płyn, który napędza ten silnik, który w nas siedzi, dobrze działa. Ty po prostu jesteś dobrym witaminem dla tego teatru i właśnie dlatego musisz ciągle z nami być. Czy z mikrofonem, czy bez. To jest nie tak najważniejsze. No, bardzo dużo komplementów. Zazwyczaj staram się je jakoś tam ukrywać przed Państwem, ale co, z okazji 25-lecia będziemy się cieszyć, będziemy się chwalić, będziemy się spotykać. I zapraszać. To jest najważniejsze, że Państwo musicie przyjść. Tak, prosiłam o to, żeby już dzisiaj pierwsze zaproszenie dla Państwa. Państwo w atelier przygotowali i myślę, że właśnie na ten weekend z teatrem. Oczywiście, że tak. Chcemy zaprosić Adama Mickiewicza. Poniżej pasa Richarda Dressera i zapraszamy Państwa na 2 spektakle, na sobotę 14 lipca i w niedzielę 15 lipca. To są zaproszenie podwójne i chyba damy 2 razy na każdy spektakl. 2 podwójne zaproszenie na każdy spektakl, powtarzam, na sobotę 14 i na niedzielę 15. Uwaga, godzina 20. Wyjątkowo godzina 20, spektakl trwa plus minus 1,5 godziny bez przerwy. To teraz musimy Państwu podać jakiś adres. Telefon. Właśnie nie telefon, bo my wracamy z zachodniego wybrzeża, tak więc nie dyżurujemy w pobliżu telefonu, ale myślę, że możemy podać mój adres e-mailowy barbara.marcinik@polskieradiorazem.pl. Proszę pisać. Przekażemy Teatrowi Atelier Państwa nazwiska, bo oczywiście tworzymy listę, bo teatr nie jest duży. Ale gości i radiowi Trójki zawsze są specjalnie chętni u nas powitani. Serdecznie zapraszamy. Proszę pisać do Baszki na mail i wygrać te bilety. Warto. będą jeszcze w przyszłości dalsze zaproszenia, bo będziemy poszerzać ten program, ale dbamy o to, by Państwo też mieli szansę zapamiętać. To co, bardzo dziękuję Ci. Serdecznie pozdrawiamy z Bałtyka Wschodniego, to już jest, tak? No, pozdrawiamy to Zachodnie Morze, może tam, nie wiem, ale tam jest otwarta plaża, nie? No to jest wyspa. Wyspa. Międzyzdroje są na wyspie. Wspaniałe. Na wyspie Wolin. Tam może ja też biać. Ja tam jeszcze nie byłem. Ale powinieneś tam kiedyś zajrzeć. Dobrze, zapamiętam to. Ahoj, ahoj na zachód. I widzimy się za tydzień. Miłego wieczora i do zobaczenia w Sopocie. Andrzej Hibner, Ochodlo. Baszka Marcinik. Tak, to jest prawdziwa przygoda. Po raz pierwszy wprost ze wschodniego wybrzeża przenieśliśmy się na zachodnie, z zatoki na wyspę. Tam faktycznie witamy wschodzące słońce, tutaj żegnamy zachodzące. A z André spotkałam się oczywiście wcześniej na festiwalu Dwa Teatry, który dzisiaj będziemy wspominali, ale poza tym wszystkie informacje, które André przekazał, są prawdziwe. Za tydzień premiera. Przypomnę, że mamy dla Państwa zaproszenia do Teatru Atelier. Na marginesie, kto słuchał dzisiaj premiery na scenie teatralnej Trójki, a teraz dokonamy kolejnej przewrotki czasowej. Są Państwo świadkami spotkania, które odbyło się wczoraj, w czwartym dniu 23. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. I od tego momentu proszę pozwolić mi używać czasu teraźniejszego. Proszę Państwa, jesteśmy nad morzem. Patrzymy na otwarte morze, na Bałtyk wzburzony od samego początku naszego pobytu tutaj i to jest piękne. I mam nadzieję, że Państwo słyszą, że morze szumi. Wiesiu Szala w wozie transmisyjnym dokona cudów, żeby naprawdę było to morze słychać. Jest również wiatr. To może troszkę przeszkadzać w odbiorze, ale nie mogliśmy byli schować się. Nie chcieliśmy tego. I to wydanie prowadzimy wspólnie z Tomkiem Żądą. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry. To jest słodki rewanż za to, że zaprosił mnie do współprowadzenia Ja tu gram. Tak było, w piątek, dokładnie o godzinie 12. I kto był twoim gościem? Dyrektor festiwalu, czyli Olaf Lubaszenko. A czy jest gdzieś w pobliżu? Rozejrzyjmy się. Halo. O, już idę. O, już jestem. A, jest aktor. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Bardzo dziękujemy za to, że zdążył pan do nas dobiec. A ja przedstawię profesora. Tak, profesor Adam Myjak, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, rzeźbiarz. Witam państwa, witam gorąco. Czy mam zwracać się do rektora, profesora? Tak długo się znamy, że już nawet byłoby to nieprzyzwoite. Przedstawiamy dalej gości. Proszę państwa, jest z nami reżyser Wawrzyniec Kostrzewski, ale też... Było spotkanie tutaj z Wawrzyńcem i z ekipą La La Poland, przyjęte entuzjastycznie. Ja żałuję, że wasz serial jest na razie tak mało popularny. Mam nadzieję, że to spotkanie tu między innymi spowoduje, że cały kraj o tym usłyszy, bo naprawdę absolutnie warto. Spodziewamy się... jeszcze gości. O, jest, proszę państwa, jest Szymon Kuśmider, aktor Teatru Polskiego w Warszawie, niegdyś aktor Starego Teatru w Krakowie. Jestem, pani Barbaro, kłaniam się serdecznie. No bardzo mi miło, no, panowie mają fantastyczną kondycję. Jaki słuch, daleka usłyszał. Tak. Przecież nas słychać wszędzie tu w Międzyzdrojach, panie Olawie. To zacznijmy może od pana Wawrzyńca Kostrzewskiego, mimo że, jak sądzę, RODO pewnie zabrania podawać takich wiadomości, ale jest pan w naszym gronie najmłodszy. Z pierwszym panem porozmawiamy, ponieważ pan powracał do Warszawy wtedy, kiedy nagrywamy nasze spotkanie. Tak, najmłodsi idą na pierwszy ogień. Oddam mikrofon Tomkowi, bo on znacznie wcześniej obejrzał odcinki La La Poland. Ja dopiero wczoraj wieczorem podczas spotkania, no nie ukrywam, jestem pod ogromnym wrażeniem, ale potem wrócimy jeszcze na moment do pańskiej twórczości, którą wcześniej miałam okazję poznać. Prawda jest taka, że poznaliśmy pierwsze odcinki tu właśnie, w Międzyzdrojach i od pierwszego dnia, kiedy je poznaliśmy, co chwilę ktoś powtarza Śmiałem się, że troszeczkę ta jedna samogłoska stała się esencją naszego serialu, a jest to samogłoska, którą wypowiada sprzedawczyni w sklepiku, zmuszając nieasertywną panią Irenkę do kontynuowania zakupów. Jest to najbardziej terrorystyczne i w historii zakupów, ponieważ nie sposób się oprzeć, kiedy się usłyszy i no to trzeba podać następny produkt, który się chce kupić. I tak można w nieskończoność. Im mniejsza asertywność, tym więcej toreb się ze sklepu wyniesie. Ale nie wynosi się tego, po co się przyszło. Czyli na chleba. Przykład... Jeszcze była taka akcja Halo Baza, Halo Rzeszów. Halo Rzeszów, czyli polska mocarstwowa myśl kosmiczna, ponieważ jak wiemy, mamy mocarstwowe aspiracje. Również i kosmos już jest niedługo w naszym zasięgu, więc stworzyliśmy taką serię, stworzyliśmy fikcyjne, nie do końca fikcyjne, bo mieliśmy pewne podstawy w rzeczywistości. Stworzyliśmy Polskie Centrum Lotów Kosmicznych, w którym to centrum profesorowie próbują po raz pierwszy zdobyć te planety, które nie zostały zdobyte przez inne mocarstwa. Próbujecie przekonać Polaków do takiego humoru dość abstrakcyjnego, rzekłbym brytyjskiego wręcz? No nie ukrywam, że jest to troszeczkę takie wyzwanie rzucone naszemu zbiorowemu poczuciu humoru. Dlatego, że uważam, że ono szwankuje i mało jest takiego poczucia absurdu, abstrakcji, pure nonsensu. Mówię o naszym zbiorowym poczuciu humoru pojawiającym się w mediach, w telewizji. Zostaliśmy zdominowani przez kabaretony, przez politykę, przez różne inne przestrzenie, które trochę ten subtelny albo trochę trudniejszy humor gaszą. A jakieś pomysły zebraliście tutaj podczas pobytu wakacyjnego? O, jest tych pomysłów bardzo dużo tutaj na plaży. Co parasol to pomysł. Myślę, że fajnie zabrzmiałyby takie odcinki nagrywane z zaparowaną. To jest strzał w dziesiątkę, dlatego że inspiracją do dalszych pomysłów i sezonów są m.in. właśnie parawaniarze, ale więcej nie zdradzę. No ja wpadłam na pomysł, żeby też podsłuchiwać tych, którzy zasiadają przy stołach podczas trwania śniadania. Ja na przykład walczyłam z plasterkiem arbuza i chciałam bardzo kulturalnie spożyć tego arbuza i walczyłam z pestkami, które były w nim zawarte za pomocą widelca i noża. No niestety nie da się, ale naprawdę można bardzo zabawne scenki podejrzeć, podsłuchać. Tak, rzeczywistość nam przynosi pomysły właściwie na każdym kroku, gdzie tylko trafiamy na jakieś zachowania społeczne, absurdy, zabawne sytuacje wśród przyjaciół, rodziny, znajomych albo kompletnych nieznajomych. Dlatego czas wakacyjny, szczególnie sytuacje plażowe sprzyjają takim absurdom. I pomysł, który się nam zrodził tutaj właśnie, to parawaniarze, którzy wyskakują niczym hiszpańska inkwizycja Monty Pythonowska, kiedy już ktoś chce sobie zająć jakieś miejsce. Przerzucenie parawaniarzy w przestrzeń miejską może być całkiem dobrym pomysłem. Na przykład gdyby ci nasi kosmonauci z czarnej dziury wylądowali na plaży za parawanem? Nie wiem, pewnie tchnęliby naszą flagę i uznaj to za wielki sukces. Czyli druga seria będzie? Tak, wszystko na to wskazuje. To jest zawsze wyścig z czasem, dlatego że materiał nie jest gotowy, mimo tego, że my bazujemy na wielu latach doświadczenia kabaretu na koniec świata, takiego aktorskiego, piwnicznego kabaretu, ale Lala Poland to są rzeczy pisane właściwie od nowa. Także wyścig z czasem, jeżeli uda nam się stworzyć, zebrać odpowiednią śmietankę z naszej rzeczywistości, to będziemy mogli to zrealizować. Ale stery z pestkami Waszka może zagrać, bo ona tak naprawdę nie wiedzieć, ma wypluć, ma połknąć, czy ma na przykład rzucić za kogoś. Proszę bardzo. Aż tak bardzo. Nie starałam się skrzywdzić tych, którzy za mną, ale rzeczywiście to nie jest proste. A ja dopytam, jakim cudem pan Wawrzyniec, który w mojej głowie jest reżyserem bardzo ambitnych spektakli teatralnych, trafił do telewizji, by realizować serial satyryczny? Tam 31 jeździ. 31? Tak. Można się dostać na różne sposoby. To ja tylko w takim skrócie, piorunującym skrócie powiem, jak to było. Rzeczywiście Kabaret na koniec świata to jest projekt, który pokazywaliśmy na małej scenie teatru dramatycznego przez ostatnie 8-9 lat. No i tak się złożyło, że dostaliśmy propozycję, żeby taki program podsumowujący i jakoś przefiltrowujący rzeczywistość po naszemu zrealizować w telewizji, co nie znaczy, że nie zajmujemy się czymś innym na co dzień. Ale to była bardzo ciekawa przygoda. No i jak się okazało, może jest szansa na jakąś kontynuację. Gdybym miała telewizor w domu, to bym wiedziała, że to się już toczy. Ja mam dwa, mogę ci pożyczyć. Dziękuję bardzo. Jakoś daję sobie radę z radiem. Proszę Państwa, ja tylko przypomnę, że Wawrzyniec Kostrzewski prawie rok temu, bo na początku września 2017 wystąpił w naszym projekcie, ale zrealizowanym projekcie, reżyserzy czytają wesele. Pamięta pan? Tak. Byłem Jaśkiem. Brawurowo zagrał rolę Jaśka. I co więcej, dogrywałam później do niego, on tego nie wiedział, Monikę Strzępkę, bo to reżyserzy czytali, jako chochoła. Wyszło z tego naprawdę fantastyczne czytanie, no ale podziwiałam pana wcześniej, jeszcze wcześniej, w roli reżysera spektakli teatru telewizji, na przykład Listów z Rosji, Lechistina, albo teatroteki. To jest inna wersja teatru telewizji, walizka to. Tak, i tak. Obie rzeczy, w skrócie mówiąc, zostały nagrodzone. Gratuluję. Dziękuję, bardzo się cieszę i tym bardziej cieszę się, że tutaj zostaliśmy przez Olafa Lubaszenkę zauważeni i zaproszeni z takim projektem, który troszkę, mówię, nietypowy, jeśli chodzi o moją codzienną działalność reżyserską, ale bardzo się cieszę, że powstał i że mamy szansę tutaj być i też, tak jak mówię, jest to jakiś rodzaj misji, walka ze zbiorowym poczuciem humoru, próba wyprowadzenia go na troszkę czystsze wody. To może być mission impossible, jak to się mówi, ale próbujemy. Zawsze warto próbować. Pozwolę Olaf sobie dopowiedzieć słowo, że uważam po prostu Lala Poland za niezwykle świeżą, jedną z najbardziej wartościowych rzeczy, jakie można dziś oglądać w telewizji. Dlatego bardzo mi zależało, żeby twórcy mogli być tu z nami. Teraz, proszę Państwa, siedzimy przy okrągłym stole. To jest taka ulubiona nasza pozycja rycerza okrągłego stołu, bo ja otoczona samymi panami, tuż przed hotelem festiwalowym. Wolno nam wymienić raz nazwę? Vienna House Amber Baltic. Te klimaty wiedeńskie, te ciastka. Przed tym hotelem sobie siedzimy, patrzymy na morze, wieje wiatr, a teraz bardzo podziękuję Wawrzyńcowi Kostrzewskiemu za to, że zechciał być naszym gościem. Pięknej podróży życzę i do zobaczenia na teatralnych ścieżkach. Opuszczam okrągły stół, dziękuję, ale nie mogę powiedzieć, że z radością, z żalem. Ale trudno, jeszcze jakieś festiwale w życiu nas czekają. Do usłyszenia zatem. A tymczasem przenosimy się, oczywiście w myślach, przenosimy się na Aleję Gwiazd, która jest za moimi plecami, ponieważ wczoraj z punktu słyszenia Państwa coś ważnego wydarzyło się na tej alei, a profesor Adam Myjak nad tą aleją pracował od samego początku, czyli żadna z osób przy okrągłym stole nie była tego świadkiem chyba. Pan Olaf nie był dopiero w trzeciej edycji. Miałem zaszczyt być tutaj, odciskać dłoń, ale profesor jest za każdym razem, więc bez profesora tego festiwalu po prostu nie ma. Adamie, bardzo proszę, opowiedz, jak to było. No właśnie, tutaj warto ciągle przypominać, że jednak twórcą idei czy samego festiwalu był pan Waldemar Tomborski, obecny dyrektor Teatru Wielkiego, i gdzieś ciągle z Olafem wspominamy go, bo Olaf oczywiście kontynuuje teraz jakby swoją ścieżkę. To wtedy padł pomysł tej alei, żeby zrobić coś lepszego niż w Hollywoodzie na przykład, bo uważaliśmy, że tam jednak troszkę jakoś tak duszy bałagan i my musimy coś wyjątkowego. No i tak się zaczęło, skromnie, bo nie było takiej pięknej alei, jaka jest w tej chwili, bo warto wspomnieć, że to jest trzecia jakby odsłona tej alei, bo pierwsza to były te drobne fragmenty uliczek, ścieżek właściwie. Skromnie zaczynaliśmy, później była druga aleja, już lepsza, 4 metry szerokości, a teraz jest przepiękna, 16-metrowa aleja, którą, śmiem twierdzić, nie ma w Europie ani w Polsce. I jak układaliśmy od nowa, to okazuje się, że już mamy 180 dłoni przeszło. 23 lata, 180 dłoni. Tak. I proszę sobie wyobrazić, że tutaj są wspaniałe nazwiska. Właśnie cały świat, ten najwybitniejszy, aktorski, prawie zanotowany. No oczywiście parę osób nam się wymknęło do nieba, ale nie wszystko się da. I chcę powiedzieć, że te wielkie nazwiska, których już nie ma, na przykład Holubek, Łapicki, Zapasiewicz, Krzysztof Kolberger. I chcę powiedzieć, że to, co pan dyrektor Olaf realizuje, ten nabiera jakby nowej jakości. Coraz bardziej widzę, że jest powrót do takiego bogactwa repertuarowego. Mnie się jeszcze marzy, że zdobędziemy salę wystawową i wrócimy do wystaw, bo tu kiedyś też były piękne, duże wystawy Starowiejskiego, Topkowskiego, wystawa artystów spod znaku Akademii Pięknej w Warszawie, Krakowa. No i będę namawiał dyrektora Olafa, żebyśmy znowu powrócili z większym rozmachem, bo oczywiście... Jeżeli tylko Olaf będą takie możliwości, to wola oczywiście jest. Adamie, staramy się, żeby ten festiwal reprezentował jak najpełniej różne dziedziny sztuki i oczywiście sztuki plastyczne są dla nas ważne. Andrzej Pongowski jest z nami obecny właściwie teraz co roku. Projektuje nasze katalogi, plakaty w tym roku. Żółta piękno, rybka. Może nawet złotą rybkę. O, przepraszam. Która ma twarz kobiety, wpisaną w swój kształt. Co roku wymyśla coś pięknego, bo to wspaniały artysta. Skoro mówimy o nowym kształcie alei, to pozwolę sobie powiedzieć słowo o tym, że była to pewnego rodzaju idea fix burmistrza Leszka Dorosza. Trzeba mu złożyć wyrazy uszanowania i uznania za konsekwencje w realizacji tego planu. No i generalnie całej Radzie Miasta, bo oni tak naprawdę są głównymi, prawie jedynymi sponsorami tego festiwalu. To jest dość wyjątkowa sytuacja, bo miasto nie jest wielkie. Miasto nie jest wielkie. Budżet co za tym idzie również, nie? A jednak stawiają na kulturę i należą im się słowa wielkiego szacunku za to. Usypia zresztą podczas międzysezonu, czyli tak, przez większą część roku. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają taką powieść pod tytułem Drwal. I to jest thriller, którego akcja toczy się właśnie poza sezonem, w Międzyzdrojach i okolicach. Michał Witkowski. Michał Witkowski. O, stąd jego obecność, bo kilka razy go tu widziałem w czasie festiwalu, tak, więc jest. Pewnie przygotowywał właśnie tę powieść. Tak, research. Pasiu, jak ja mogę się wtrącić? Pan profesor Adamie, jak tak Adamie, dopełnić. Proszę? Ja pamiętam, jak pierwszy raz tu przyjechałem, parę godzin przed inauguracją festiwalu i to było takie zapyziałe miasteczko. Nie za dużo turystów, no niby Międzyzdroje, wiadomo, zawsze tutaj sezon jakiś był. I tak smętnie troszeczkę i też nieufnie ludzie odbierali pierwsze festiwale, bo to taki zjazd celebrytów, którzy chodzą tutaj i się nadymają. Wówczas jeszcze nie używaliśmy tego słowa. Tak. 96 rok, tak? Tak, przecież ja pamiętam, jak próbowałem namówić Zapasiewicza czy Łapickiego i później się okazało, że wszyscy byli i byli zachwyceni tym miejscem, tą aurą taką, gdzie można w takiej luźnej i wakacyjnej atmosferze pobyć razem, poopowiadać czy porozmawiać, czego nigdy w Warszawie nie można było zrobić, bo wszyscy w biegu. Pojawiały się te wtedy młode nazwiska, takie właśnie jak Łaszenko, Linda, który jako pierwszy był odciskany. Jak wszedł, pamiętam, w akademii, bo się umówiłem z nim, to wszystkie sekretarki, dziewczyny za nim mówiły, bo on był wtedy takim, no... Zawsze był wspaniały, mnie nie wypada mówić, ale chodzi ci chyba o to, że był symbolem męskości. Tak jest. I tak dalej. No, byście zresztą taką grupę stanowili. No to było już parę lat po krótkim filmie o miłości, 10. Wówczas to były filmy Władysława Pasikowskiego. Kilka z rzędu, między innymi Operacja Samum, Podeprę się psami, bo to wszyscy pamiętają, jest na podorędziu Demony wojny według Goi. No bardzo dziękujemy, Adamie, za przypomnienie tej najgłębszej historii genezy Alei Gwiazd. A teraz ja bym chętnie zapytała o technologię. Rzeźbi profesor dłute te dłonie? Na czym nie, to polega? Teraz są od odlewy w Hucie Warszawa. Pojawiło się tu hasło przed chwilą, czy wątek w wypowiedzi Adama o tym, że Bogusław Linda był w akademii. No to trzeba wyjaśnić, tak, dlaczego tak, i to tak. Nawiązuje do technologii. No. Słuchamy, pan profesor Adam Nyjak. To pytanie często pada i nawet dzisiaj spotkanie mieliśmy, jak to się dzieje, bo każdy sobie wyobraża, że jest tak, jak ja już się powtarzam, jak na Marakanie, na tym potężnym brazylijskim stadionie, gdzie widziałem po raz pierwszy odciski Pelego, tych wielkich piłkarzy, ale to wszystko w betonie takie, no... Tandetnie to wyglądało. Jak zrobić, żeby to było inne, żeby się odróżniać? Chcieliśmy trochę, tak jak mówię, inaczej, jak już powiedziałem wcześniej, żeby nie były tylko tak gwiazdy i mechanicznie podpisane. To taki trochę schemat się wytworzył i dlatego chcieliśmy, żeby był autentyczny odcisk i autograf, czyli to, co jest najważniejsze, ten oryginalny podpis. No i dlatego ta technologia jest dosyć skomplikowana. My musimy to zrobić najpierw odcisk w gipsie, czyli w Akademii Sztuk Pięknych robimy my z asystentami. Młode dziewczyny szczególnie to robią, bo są wtedy łatwiej o kontakt, bo się wszyscy artyści tak, nawet dużej klasy tutaj mają ogromną tremę, bo nagle muszą pół godziny w tym gipsie być uwięzieni. I właśnie jest pierwszy odcisk, później jest autograf, autentyczny, także to nie są żadne podpisy mechaniczne i odlewany właśnie w klasycznej odlewni, giserni, gdzie później obróbka, no i montujemy w alei. Tak, no to tak z grubsza mówiąc. I właśnie chodziło o to, żeby te dłonie trwały w czasie. A to i tak się nie da, bo ja dzisiaj też wspominałem o tym, że jak oglądamy te wszystkie dłonie, to jednak widać, to jest taki swoisty ranking popularności. Bo te niektóre dłonie już są tak scałowane, jak ja to mówię, przez to dotykanie, bo tutaj też w tej idei chodziło o to, aby był ten kontakt, bo każdy, kto tu przyjdzie, szczególnie młody człowiek, chce swojego ulubionego aktora dotknąć tę dłoń, tak jakby podawał rękę. To jest taki łącznik, co wydaje mi się bardzo ciekawy i bardzo istotny w tym spotkaniu. To, że niektóre dłonie są tak prawie, że wypolerowane, jak już mówiłem, scałowane, to właściwie przydałoby się powtórkę zrobić, bo inaczej to za parę lat może ten ślad zniknąć. I widać, które są najbardziej lubiane, popularne, którymi się utożsamiają odwiedzające te aleje, także dlatego musi być tak zrobione, powiedzmy, w spiżu, jak to się mówi, w rązie, żeby trwało ciągle. Mam takie jeszcze jedno pytanie. Pamiętam moją wizytę w Los Angeles i tam te gwiazdy miały takie maleńkie stópki. Podobno tak, to są takie same komentarze, że te dłonie jakieś takie małe. Zmniejszacie czy nie? Nie, nie. To kiedyś było takie pytanie. Taka para młoda chodziła z dzieckiem i chyba Joasi Szczepkowskiej jest dłoń drobniutka. I one takie wszystkie małe właśnie tak jak... A mówię, słuchaj dziecko, jakbyś tak nic nie robiła w życiu, tak jak oni, to też byś miała taką ładną, malutką dłoń. To ładne pytanie, tak. Dzięki Tomku. To była pierwsza aleja gwiazd w Polsce? Jakieś próby były prawdopodobnie, tylko ja myślę, że w tej wersji, którą mamy w Międzyzdrojach, to nie ma takiej alei. Jak już są, to są wtórne, bo my mamy prawa autorskie do tej alei i nie powinno być kopiowania, chociaż próbują nas kopiować. A ja patrzę teraz na gościa, który do nas dołączył, na pana Mirosława Bakę, który mieszka jako żywo w Gdańsku. No, ale no, też jest chyba pańska dłoń Gdańska. Tak, tak. Ja byłem jednym z tych z serii gdańskiej tak zwanej. Także... Część tych artystów jest też... Ale to przenieśli państwo te dłonie? Tak, bo był ten moment właśnie zawirowania tam. I wtedy próbowano budować na Łowiance w Gdańsku, ale no są te dłonie stąd przeniesione tam. No, w razie w Gdańsku są w pionie, a tu są w poziomie. No tak najkrócej. No, gdybym wiedział, że będę miał w Gdańsku i w Międzyzdrojach, to tam lewą bym odcisnął. A no właśnie. Masz po prostu duży zasięg ramion od wschodniego do zachodniego wybrzeża. Dobrze, że z wybrzeżem jestem kojarzony, bo to słuszne kojarzenie. Nie wiem, czy można niepoprawne politycznie pytanie zadać, czy może trochę niegrzeczne, ale czy leworęczni odciskają prawą czy lewą? To chyba rzadko. My jesteśmy bardzo tolerancyjni. Olaf przyjmujemy zarówno prawą, jak i lewą. Tak. No to bardzo dziękujemy. Pan profesor Adam Myjak, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Bo my zazwyczaj z profesorem spotykamy się w Sopocie, w Państwowej Galerii Sztuki. Przepiękna wystawa była w ubiegłym sezonie profesora prezentowana właśnie w PGS-ie w Sopocie. Pan Mirosław Baka wkłada słuchawki pana Olafa. Dzielimy się doskonale mikrofonami nadal. Olaf wkłada słuchawki pana profesora. Jak mówi Robert Górski, w ten sposób nakręca się spirala przemocy. Tak właśnie zachowują się rycerze okrągłego stołu w audycji pod tytułem Magazyn bardzo kulturalny. Pan Mirosław Baka, aktor teatru Wybrzeże. Odkryłam coś. Że od 30 lat, od 88 roku, jak ja lubię liczyć. To bardzo nieładnie tak wyliczyłeś. Faktycznie jest w tym roku rocznica, no 30 lat. Sam nie mogę w to uwierzyć, że to tyle minęło. No ale jest i niczego nie zamierzam zmieniać, uprzedzając pytanie, czy na przykład bym się przeniósł gdzieś. Nie zadam tego pytania, bo trzymam za pana kciuki w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, więc absolutnie tego pytania nie będzie, ale ja wszystkim liczę. Panu Olafowi policzyłam, że skończy świętego Mikołaja tego roku 50 lat, czyli pół wieku. A to brzdąc, no. A panu wyliczyłam, że kończy pan w tym roku 55 lat. Tak. Jest pan zaledwie o rok młodszy od trójki. O, to też miło słyszeć. Od Olafa starsze 5 lat i 9 lat. Obaj reprezentujemy znak z trygonu ognistego, znak strzelca, który podobno według najnowszych badań jest znakiem wężownika tak naprawdę. Bardzo dziękuję. Przypomnijmy, że pan Mirosław Baka, to słynny Titus Andronicus ze spektaklu Moniki Pędzikiewicz. Oczywiście cały czas mówię o Teatrze Wybrzeże, bo wcześniejszej pańskiej kariery naocznie nie byłam w stanie doświadczyć. Ryszard III, no i George w spektaklu pod tytułem... Kto się boi Virginii Woolf? No to zdradźmy, czy ujawnijmy, że otrzymał pan za tę rolę nagrodę imienia Aleksandra Zelwerowicza, czyli miesięcznika teatr. No tak, to bardzo, bardzo miłe wyróżnienie dla aktora, bo to jest jakby wybrany aktor, prawda, z całego sezonu, więc to jest bardzo zaszczytne. No i cieszę się, że dostałem tę nagrodę i dostałem ją, to trzeba zaznaczyć, w dobrym towarzystwie mojej partnerki scenicznej, czyli Doroty Kolak, która gra Martę. A to, jak niektórzy z Państwa wiedzą, no, stanowimy taki wybrzeżowy duet w wielu sztukach. Gramy razem i to chyba wynika z dobrego jakiegoś porozumienia się na scenie i zaznaczam, że również poza sceną, że nam się dobrze pracuje i mogą z tego ciekawe rzeczy wyjść. Jest takie słowo, które podobno dobrze ćwiczyć przed wejściem na antenę. Seks, seks, seks. No. To było ćwiczenie, ale oczywiście po coś, nie tylko po to, żebym ja ładnie mówiła, tylko po to, żeby przypomnieć, że również jest taki bardzo słynny spektakl, w którym Państwo też tylko we dwójkę grają. Tak, i prezentujemy to i na scenie Teatru Wybrzeże, i na scenie u Krysi Jandy w Teatrze Polonia w Warszawie. No i muszę powiedzieć, że z dużym powodzeniem, bo zagraliśmy już ponad 350 razy to przedstawienie. Tak, taka cyfra wynikła i wciąż pełna widownia, także jest to swoisty sukces. No a po seksie... No tak, co po seksie? To zabawna anegdota jest zawsze, jak chcę się umówić na przykład z dentystą i otwieram swój kalendarz, to dentysta mi zagląda z zaciekawieniem przez ramię, bo widzi, że wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota seks. Nie, ale serio. Na szczęście poniedziałki mamy wolne. Później zrobiliśmy jeszcze z Dorotą w tym układzie i z Krysią i z koleżanką w Teatru Małgosią Brainer drugą część, którą autorka napisała na fali sukcesu na Broadwayu tego spektaklu. I to jest Raj dla opornych, no i też to gramy i też w obu teatrach. Bardzo dziękujemy, że pan o tym wspomina, a my dłużej troszkę z panem rozmawiamy, bo panie Olafie, panie dyrektorze artystyczny tego festiwalu, dzisiaj wieczorem, czyli wczoraj wieczorem z punktu słyszenia państwa, co się wydarzy i w czym będzie brał udział, no to już powiedzieliśmy poniekąd, ale teraz proszę wyraźnie. Nie znaczy, że pan mówił niewyraźnie do tej pory, ale teraz precyzyjnie. Dobrze, powtórzę parę razy, seks zgodnie z pani radą i powinno jakoś pójść. Dziś wieczorem, czyli wczoraj, mamy tradycyjne zwieńczenie Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, każdorocznej edycji, mianowicie galę odciśnięcia dłoni i jest to dla nas wielką radością, że Wirosław Baka zgodził się być częścią tej ceremonii i dołączyć do tego grona, powiększając tym samym swój zasięg ramion o jakieś 300 kilometrów. No tak. Ale wciąż na wybrzeżu. Ale wciąż na wybrzeżu. Będzie to uroczystość w tym roku szczególna, ponieważ będzie to otwarcie nowej edycji Alei Gwiazd. Profesor Adam Myjak również weźmie udział w tej uroczystości, odsłaniając coś, nad czym się trochę zastanawialiśmy. Przez moment była koncepcja dłoni, ale uznaliśmy, że jednak autor powinien mieć inny znak, zostawić inny ślad. I może, Adamie, powiedz, co to będzie? To po prostu będzie to podpis mój, czyli autograf, tylko trochę większy i na środku. Także też będzie próżność moja dopełniona i rzeczywiście sobie odlać dłoń troszkę, by to... Nawet gdyby to była asystentka? Pan Baka miał szansę pracować z nią i bardzo, bardzo była pod urokiem. Zaznaczam, to już nie jest rozmowa o seksie. Nie. Ona była zafascynowana osobowością. Po prostu. Widzi pan, pani redaktor, jaką uruchomiła pani lawinę. To słowo jest jednak magiczne, wypowiedziane, zwłaszcza na antenie. Po prostu otwiera wrota, o których być może wolelibyśmy myśleć, że są przymknięte. Mirku, więc bardzo się cieszymy, że jesteś. Oczywiście nie tylko Mirek i nie tylko profesor. Będzie jeszcze kilka innych osób, między innymi pani Iga Cembrzyńska, Grażyna Wolszczak. No, będę musiał teraz już wymienić wszystkich, skoro zacząłem. Maciek Miecznikowski, Natalia Rybicka, Kasia Skrzynecka. A jak kogoś zapomniałem, to i tak przecież audycja jest jutro, czyli oczywiście wczoraj, czyli właściwie wszystko już będzie i tak wiadomo. Fantastycznie, to ja bardzo dziękuję. No i proszę państwa, ponieważ taka jest dynamika tego nagrania, możemy swobodnie dziękować tym, którzy chcieliby już odejść od okrągłego stołu. Pan dyrektor chciałby odejść? Jeżeli nie będą państwo dotknięci, to ja udam się do innych obowiązków związanych z przygotowaniem wieczornej gali. Tak jest. Serdecznie państwa pozdrawiam. Profesor będzie mi towarzyszył, czy też ja panu profesorowi. Okay. To w takim razie ja bardzo ładnie i oficjalnie teraz podziękuję. Naszymi gośćmi w tej większej części wydania byli pan profesor Adam Myjak. Dziękuję bardzo, dziękuję. Pan Mirosław Baka, aktor Teatru Wybrzeże. Ja również dziękuję bardzo. Oraz dyrektor tego festiwalu, a mój uroczy przewodnik po nim. Bardzo się cieszę, że gościmy trójkę, którą bardzo lubimy. Ja słucham jej od lat. Fajnie, że jesteście z nami. Olaf Lubaszenko. Pozdrawiam serdecznie, Szymon Kuśmider. Pałeczka, to znaczy mikrofon został przekazany. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo rycerzom okrągłego stołu, ale na szczęście jeszcze z nami został pan Szymon Kuśmider, któremu bardzo dziękuję za to, że tak cierpliwie, z taką pokorą wysłuchiwał, a to swojego kolegi, a to dyrektora, to naprawdę bardzo ładnie z pana strony. Mnie też było bardzo miło słuchać. Ale w nagrodę, panie Szymonie, przypomnę, że po raz pierwszy widziałam pana w Starym Teatrze w jakimś Gombrowiczu, za którego chyba dostał pan jakąś nagrodę. Nie mogłam znaleźć tego w internecie, a pamięć jest kruchutka, starszej pani. Co było w ubiegłym wieku, to już pora zapomnieć. To było jak jeszcze Jerzy Jarocki zrobił na samym początku ślub Gombrowicza w Starym Teatrze. Rok 91 ubiegłego stulecia. No i tak się poskładało, że doceniono również tę rolę Władzia. Pan zostawił cudowny Kraków, Stary Teatr, po to, żeby przenieść się do Warszawy. I pan jest teraz w Teatrze Polskim w Warszawie, kierowanym przez Andrzeja Seweryna. Tak, i nam się jakoś tak miło współpracuje już od 5 lat. No, są jakieś ciekawe plany do przodu. Są ciekawe rzeczy, które minęły. W tym roku miałem przyjemność wzięcia udziału w przedstawieniu Wyrypajewa Wujaszek Wania, które cieszy się olbrzymim powodzeniem. To prawda. Oglądałem kolegów również w fantastycznym przedstawieniu Król w reżyserii Jastrzębki. Wspomnianej dzisiaj. Tak, i myślę, że zrobiliśmy bardzo interesujące przedstawienie z Januszem Opryńskim, mianowicie W oczach zachodu Konrada. Ja to przedstawienie sobie bardzo cenię, nie tylko ze względu na wspaniałą pracę z kolegami, nie tylko od nas Teatru Polskiego, ale może dlatego, że Janusz jest takim reżyserem, który daje poczucie bezpieczeństwa na scenie i wydawać by się tylko mogło, że oddaje pałeczkę aktorom, żeby to oni spróbowali zbudować, ale to się tylko tak wydaje. Mm-hmm. Jest wspaniałym żonglerem sytuacji i reżyserem. Jest reżyserem teatru ofowego przecież, no, prowizorium, prawda? Tak. Więc to jest kompletnie inna energia, inny teatr, a jednak może niekiedy spotkać się z repertuarowym, klasycznym, jakim jest polski. Tak. Ale tutaj na festiwalu pokazał pan monodram. No to nie jest zbyt często, że tak powiem, eksploatowana forma przez aktorów, bo trzeba samemu się nauczyć całego tekstu i trzeba go samemu wygłaszać, jak sama nazwa wskazuje, ale z drugiej strony to jest fantastyczne, bo można podróżować z tym. Oczywiście, że tak. Mało tego, ja po raz pierwszy podjąłem się takiej próby. Może podjąłem się ze względu na dwie rzeczy, to znaczy ja widziałem prapremierę tego tekstu w Londynie w 97 roku. Brian Cox grał właśnie krytyka teatralnego, bo to tekst jest o krytyku, który zakochuje się w aktoreczce i podążając za nią, nagle trafia do wampirów. I tak marzyłem, że jeżeli skończę 50, to zrobię ten tekst. Mało tego, ten tekst dostałem od Briana Coxa jako wersję angielską i gdzieś utknął na strychu. I rok temu moja córka przyniosła mi taki tekst i mówi, tato, ponieważ ona studiuje na Akademii Teatralnej w Warszawie, reżyserię, jest taki tekst, przeczytaj. No i ja przeczytałem i mówię, przecież to jest to, co te 20 parę lat temu widziałem pierwszy raz. I podjęliśmy się tej próby. Ona bardzo mi pokazała inną drogę, niż ja chciałem to zrobić. Ale jestem ona reżyserowała. Rodzinny interes? Rodzinny interes. Córka, która zaproponowała pójście taką drogą, może nie grania, tylko opowiedzenia tego tekstu. Takiego irlandzkiego spojrzenia z pewnym dystansem na to, co się wydarzyło, ale już ze świadomością, do czego to doprowadziło. Tekst jest fascynujący. A czy my podaliśmy tytuł, przepraszam? St. Nicholas, okay. Conora MacPhersona. No i jak to zostało przyjęte? Bo publiczność niekiedy boi się monodramów, bo, no bo jeden aktor, tak? Oczywiście, że tak. Ja myślę, że zostało przyjęte bardzo dobrze. Zresztą gdziekolwiek pokazujemy to przedstawienie, wykonuję to przedstawienie, bo to tak córka mi często mówi, ty nie grasz, tylko wykonujesz je. To ludzie mówią, no Boże, to tak jakbyśmy oglądali panoramiczny film, taki kolorowy Król Lew na przykład. Ponieważ wszystko dzieje się w wyobraźni widza. Przez to, że ten tekst jest wykonywany, a nie grany. Czyli nie pokazywany, jak to było, tylko opowiedziany jak historia. I gdziekolwiek to gramy, zawsze znajdzie się jakieś grono, powiedzmy, ludzi, którzy odpowiadają za prezentację przedstawień w Polsce i zawsze się ktoś znajdzie i mówi, Boże, wy musicie do nas przyjechać, musicie to pokazać. Aha. Fantastycznie. I chyba to jest cudowna rzecz, że to przedstawienie kręci się swoją siłą artystyczną i ono się tak napędza. Nie musimy nigdzie dzwonić, rozmawiać, a chcemy zagrać tutaj. Tylko zawsze ktoś się znajdzie, kto mówi, a to zagrajcie to u nas, to przywieźcie to do nas. Tak udało nam się zagrać w Pszczynie, tak udało nam się zagrać w Rzeszowie. Teraz mamy parę zaproszeń takich również za granicę, bo aż doszło, być może w listopadzie pokażemy to w Luksemburgu. Zobaczymy, jak to się będzie kręciło. Ja się bardzo cieszę, bardzo lubię grać to przedstawienie, wykonywać ten tekst. Jak długo uczył pan się tekstu? Założyłem, że jestem w stanie nauczyć się dwie strony dziennie. Okazało się... Ile stron? No, 40 stron. Okazało się, że trzeba poświęcić troszeczkę więcej czasu, bo w miarę uczenia się tego tekstu okazuje się, że wcześniejsze strony też trzeba jeszcze powtórzyć, zapamiętać. I to bez promptera wszystko? Bez, oczywiście, wszystko w głowie. I nagle czasami jest tak, że uruchamia się właśnie ten słowotok, ta myśl, która jest bez przecinków, bez kropek, bez niczego. I to leci te przez te godzinę 15. A im bardziej zwarcie, tym widzowi bardziej szerszy ekran się w oczach i w głowie pojawia. bardzo było mi miło z panem spotkać się. Pani Barbaro, również bardzo miło. Cieszę się, że reprezentuje pan oczywiście barwy warszawskie. A w którym roku pan przeniósł się ze Starego Teatru? To było tak, że przyszedł taki moment w Starym Teatrze, że trzeba było się chyba rozstać i znaleźć ten moment, w którym człowiek popatrzy troszeczkę innymi oczami na świat. Parę lat tak zwanego wolnego rynku i od 5 sezonów współpracujemy razem, jak Andrzej Seweryn zaproponował mi współpracę, chęć wspólnego bycia w jednym teatrze i na razie wydaje mi się, że się dobrze układa. Pan jest jeszcze młodym człowiekiem, ale pan wspomniał, że na początku Jerzy Jarocki zrealizował ślub gdzieś tam na początku lat 90. To było już wtedy chyba czwarte przedstawienie. No tak. Ja oglądałam to z lat 70. w Teatrze Dramatycznym. Bardzo dziękuję. Szymon Kuśmider, który był naszym gościem magazynu ostatnim, ale nie najmniejszym, tak się mówi po angielsku. Last but not least w Międzyzdrojach, bo to jeszcze nie koniec wydania. 23. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach przechodzi do historii festiwali. Kiedy państwo nas słuchają, goście już porozjeżdżali się na wakacje, gdyż to drugie wakacyjne wydanie magazynu 2018. Uroczysta inauguracja, przypomnę, miała miejsce tych wakacyjnych wydań na 18. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. A wracając jeszcze nad Zatokę, no, mieliśmy cudowną okazję, spotykając się z panem Mirosławem Baką, ale przypomnijmy, że 30 czerwca Teatr Miejski imienia Gombrowicza w Gdyni rozpoczął sezon na scenie letniej na plaży w Orłowie, choć nie tylko tam. Na dwóch teatrach spotkałam dyrektora tego teatru, pana Krzysztofa Babickiego, który był zarazem jurorem w sekcji radiowej. Właśnie zaczęliśmy działalność sceny letniej, która ma właśnie trzy miejsca, bo jedno to główne, podstawowe, to jest ta scena, no niestety bez dachu, to jest scena, na której gramy spektakl Jesteśmy na wczasach Młynarskiego w reżyserii. Czyli plaża w Orłowie, tak? Plaża w Orłowie, piękna, nowa, już mająca 7 lat scena dla 300 widzów. Młynarski Jesteśmy na wczasach, potem będzie komedia Omyłek Szekspira w reżyserii Tadeusza Bradeckiego i potem jeszcze bardziej Zielona Gęść z muzyką Turnała w reżyserii Kiliana. I to jest jedna. I na tej małej scenie jest Puk Mordu, to jest kawiarnia w środę zawsze, a we wtorki gramy spektakle pod pokładem Daru Pomorza, czyli też odbywają się zawsze, bez względu na pogodę. To są spektakle Pawła Hille, Żółta Łódź Podwodna i ostatni spektakl Kurs, który cieszy się ogromnym powodzeniem. No i spektakl, pewien fenomen, bo to już jest 7 sezon, Idąc rakiem, Gintera Grasa, który także zawsze liczy na dobre przyjęcie widowni. Gratulujemy, życzymy oczywiście tego, czego sobie życzymy, czyli przepięknej pogody, tak żeby państwo nie musieli zrywać spektakli. Tak, bo to jest nieszczęście i dla aktorów, ale też dla widzów, którzy jeden z tej czas jakoś organizują i przychodzą do teatru. Czasami jest to miłosierna pogoda, bo pokropi i przystaje, ale czasem nie przestaje i to jest gorzej. Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Babicki, dyrektor Teatru imienia Gombrowicza w Gdyni. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję. Magazyn bardzo kulturalny. No i już zamykamy wydanie magazynu 8 lipca. Powracam do wieczoru niedzielnego. Dziękujemy Międzyzdrojom za gościnę. Panu Leszkowi Doroszowi, burmistrzowi Międzyzdrojów, Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz, wydawca magazynu. Bardzo dziękuję Ci, Tomku, że zechciałeś uczestniczyć w tej audycji, która jest postrzegana jako niszowa. Dziękuję bardzo. Nie wiem, skąd to spostrzeżenie, bo ja tak nie odbieram. Dzięki, bardzo mi miło. Dziękuję również panu Pawłowi Krancowi, który nam pomagał zrealizować to wydanie, a Wiesław Szala dzielnie towarzyszył nam w wozie transmisyjnym. Nie widzieliśmy się nawzajem, a jednak chyba udało się nagrać, skoro państwo nas wysłuchali. I na wszelki wypadek zapytam, czy słuchali państwo naszej premiery, pierwszej premiery w sezonie na scenie teatralnej Trójki. Proszę napisać do mnie i do usłyszenia niebawem.